180 tabletek. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Właśnie minęła 16, jest poniedziałek, 13 sierpnia. Do 19 audycję zapraszamy do Trójki. Patrycjusz Wyrga, dzień dobry. Zaczynam od serwisu. Justyna Mączka. Trzy bomby wyciągnięte z dna Bałtyku są już w rękach saperów. Mieszkańcy Kałobrzegu mogą wracać do domów. W tym serwisie Trójki także o nielegalnej zbiórce pieniędzy tuż przy klasztorze na Jasnej Górze i o awaryjnym lądowaniu śmigłowca w górach Tadżykistanu. Są nowe informacje. Saperzy na poligonie zajmują się już trzema bombami lotniczymi z czasów II wojny światowej, które nurkowie wyciągnęli z Bałtyku. Transportowane były na jeden z zachodniopomorskich poligonów specjalnym pojazdem, tak zwanym bombowozem. Mieszkańcy Kołobrzegu i turyści po ewakuacji wracają do swoich domów na osiedlu Podczele. Akcja była trudna, bo przeprowadzano ją tuż przy plaży, a bardzo groźne niewybuchy były w dobrym stanie, informuje o tym Jacek Kwiatkowski, rzecznik prasowy 8 Flotylli Obrony Wybrzeża. Był materiał wybuchowy, zapalniki były. Także niebezpieczne, tym bardziej gdyby je próbował rozbroić ktoś, kto tego nie umie, to mogłoby dojść do tragedii. Na szczęście sporo poinformowano specjalistów, pojawili się tam nurkowie 8 Flotylii Obrony Wybrzeża, saperzy z 8 Flotylii Obrony Wybrzeża. Komandor podporucznik mówi także o innych utrudnieniach, z którymi musieli zmierzyć się i nurkowie, i saperzy. Te bomby były w jednym miejscu, także bardzo delikatnie trzeba było je pomiędzy siebie rozdzielić i wydobyć. Były dosyć ciężkie, bo z korpusem metała ważyła ponad 300 kg, także to ciężka fizyczna praca, oprócz tego, że praca niebezpieczna. Dodajmy jeszcze, że nie obowiązuje już strefa zagrożenia na Bałtyku, która sięgała około 10 km w głąb morza. Trzy kobiety, które w Częstochowie, jak twierdziły, zbierały pieniądze na renowację klasztoru na Jasnej Górze, staną przed sądem. Okazało się bowiem, że zbiórka była nielegalna. Joanna Opas. Kobiety miały zaczepiać przechodniów i prosić o datki. Twierdziły, że działają za wiedzą i zgodą klasztoru, a zebrane fundusze zostaną przeznaczone na remont świątyni. Policjanci wyjaśniają teraz wszystkie okoliczności. W toku wykonywanych czynności okazało się jednak, że kobiety działały nielegalnie. Dokumenty dotyczące sprawy przesłane zostaną do sądu wraz z wnioskiem o ukaranie kobiet. Jeśli chcemy sprawdzić, czy zbiórka pieniędzy jest legalna, można zajrzeć na ogólnopolski portal zbiórek publicznych MSWiA. Kwestujący muszą mieć także imienne identyfikatory wraz ze szczegółowymi danymi o akcji. Partia Wolność Janusza Korwin-Mikkego i Stowarzyszenie Skuteczni Piotra Liroya-Marca wystawią wspólne listy w wyborach samorządowych w Warszawie. Jesteśmy alternatywą dla największych partii politycznych, mówi Liroy Marzec. Nasze pomysły pokrywają się bardzo często, pomysły na Polskę, wizja Polski, a szczególnie wizja Warszawy. Stąd też nasza współpraca zarówno w Warszawie, jak i w kilku innych regionach, także w skali całego kraju, jeżeli chodzi o zbliżające się wybory, ale przede wszystkim o to, aby walczyć o obywatela. Janusz Korwin-Mikke dodaje, że ugrupowania Razem będą dbać o pieniądze podatników. Żyjemy w świecie, w którym wydaje się gigantyczne pieniądze, bo nie wiadomo na co, znaczy wiadomo na co, część się marnuje, a część idzie do różnych kieszeni i my będziemy tego pilnowali, żeby wszystko kosztowało tyle, ile powinno kosztować. Poza Warszawą obie formacje będą współpracować także w Kielcach i na Podkarpaciu. Politycy zapowiadają m.in. prywatyzację miejskich spółek i likwidację straży miejskich. Są kolejne szczegóły dotyczące awaryjnego lądowania śmigłowca w górach Tadżykistanu. Z ostatnich informacji wynika, że zginęło trzech rosyjskich alpinistów i dwóch miejscowych członków załogi. Na pokładzie było w sumie 18 osób, 15 alpinistów i 3 osoby z załogi. Z miejsca awaryjnego lądowania ewakuowano 13 osób. Relacja Włodzimierza Paca. Alpiniści zdobywali najwyższy szczyt tego kraju. Wczoraj helikopter Mi-8, który zabrał ich z lodowca na wysokości ponad 4000 metrów, musiał awaryjnie lądować. W śmigłowcu, który przymusowo lądował, znajdowało się 15 alpinistów, 13 Rosjan, Białorusin i Hiszpan. Na miejsce wysłano dwa helikoptery ratownicze. Z relacji rosyjskich mediów wynika, że wśród ewakuowanych byli ranni, którym udzielono pomocy medycznej. Do pomocy ratownikom skierowane zostały dwa helikoptery, będące na wyposażeniu rosyjskiej bazy w Tadżykistanie. Alpiniści planowali zdobycie szczytu Ismaila Samaniego, najwyższej góry Tadżykistanu. W czasach radzieckich nosiła nazwę najpierw szczyt Stalina, a potem szczyt komunizmu. I było to najwyższe wzniesienie w Związku Radzieckim. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. I tę relacją kończymy serwis Trójki. Na kolejny zapraszając o 17. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Dzisiaj w kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Na wybrzeżu oraz wieczorem także na krańcach zachodnich. Wzrastające do dużego i możliwe wystąpienie przelotnych opadów deszczu. Temperatura maksymalna od 25 stopni, tyle na Suwalszczyźnie, tam najchłodniej 30 stopni w centrum, do 32 na Śląsku. Wiatr dzisiaj słaby, umiarkowany w miejscowościach podgórskich i wysoko w górach, umiarkowany i porwisty, wieje z kierunków południowych. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do środy 15 sierpnia. Ekstra rabaty w sklepach MediaMarkt. Tysiące artykułów aż do 20% taniej. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Oferta obowiązuje również w sklepie internetowym oraz w sklepach Saturn. MediaMarkt, precz z nudą. Teraz bilety polskich linii lotniczych LOT w wielkiej wakacyjnej promocji. Europa już od 199, Azja i Ameryka Północna od 1799 zł w obie strony. Kup dziś i lataj taniej. Zapraszamy na lot.com i do biur podróży. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 6 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. Dzisiaj w audycji m.in. takich sukcesów na lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy nie mieliśmy od 6 dekad. Ja będę powtarzał, że to się udało, ponieważ na to się składa wiele czynników. Czasami też potrzeba tego dnia, tak, którego startujemy, trochę szczęścia. No ja akurat miałem ten, można powiedzieć, swój dzień, dzień konia. Nie sortujesz śmieci? Płać 4 razy więcej. Jeżeli ktoś płaci 10 zł za segregowane odpady, to 4 razy więcej, czyli 40 zł, może płacić za odpady niesegregowane. Taka zachęta dla obywatela spowoduje, że on będzie chętniej te odpady segregował. To chodzi jak bardziej o zmianę nawyków. No, zachęta albo kara. Zależy jak na to spojrzeć. Co państwo na to? 22,7 trójek. Rok po nawałnicy w Suszku. Czy mieszkańcy się pozbierali? Gałęzie okna biły, no to było po prostu straszne. Jeszcze u nas ten huk tych drzew spadających. Makabra. W audycji popołudniowej będzie też recepta. Zapisaliśmy, że pracodawca powinien działać na rzecz ograniczenia stresu, żeby człowiek był lepiej poinformowany, żeby się mniej bał, że pracownicy będą pracować w mniejszym stresie, a to się przekłada na to, że są zdrowsi. Prawda, że proste? Przed 19 powiemy o konkursie promującym pracodawców, którzy dbają o zdrowie pracowników. Będą też bazgroły na murach. Takim ciekawym aktem wandalizmu mógłby się pochwalić również sam Picasso, który w 1948 roku, kiedy przyjechał do Warszawy, na budowie warszawskiego osiedla na Kole, w jednym z mieszkań, postanowił zostawić ślad po sobie i namalował warszawską syrenkę. Takie historyczne, bardzo stare bazgroły, murale czy graffiti zamazywać czy chronić? No właśnie, to pytanie zawieszam, będziemy szukać wspólnie odpowiedzi. W Trójce kwadrans przed 7 reportaż będą powstańcze wspomnienia sanitariuszki. To tu? Tu. Wtedy wyglądało to podobnie? Zupełnie podobnie, tak. I to była dosyć duża sala i tam był szpital. Wszędzie. Leżeli na łóżkach, na kanapach i na podłodze. Iwanka Kunewa, Ewa Lipowicz, Halinka Wachowicz i Patrycjusz Wyżga. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do reklamy. Mała stówka na wielkie zakupy. Teraz w sklepach Euro zrób dowolne zakupy do 5000 zł i rozłóż na raty po 100 zł miesięcznie. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Stand up, you little girl. Stand up for yourself and before you. Ciesz się życiem i płać mniej za to, co dobre. Kupuj w Lidlu i oszczędzaj więcej na wszystko, co sprawia Ci radość. Kup na przykład szynkę wieprzową marki Rzeźnik tylko 8,95 za kilogram. Tylko 8,95, a wybrane napoje aż do 40% taniej. Lista na www.lidl.pl. Lidl. Więcej na radość z życia. A co to za metamorfoza? A wiesz, nowy rok, nowy ja. Siłownia, dieta, stylistka. Zaraz, zaraz, Marek, jaki nowy rok? Mamy sierpień. Sierpień? Przecież w salonach Hopla jest już wyprzedaż roku modelowego. Z ciebie to dopiero jest model. Ty też daj się zaskoczyć wakacyjnej wyprzedaży roku modelowego. Tylko teraz Opel Corsa już za 38 300 zł. Poznaj też pozostałe modele Opla. Tylko pośpiesz się. Masz czas wyłącznie do końca sierpnia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 22 i 7 trójek, o tym powiedziałem, państwo znają numer telefonu na Myśliwiecką, 71335, jeśli ktoś woli SMS-y, można też napisać zd3@polskieradio.pl. A, jest nowość, jesteśmy też na Facebooku, proszę wpisać zapraszamy do trójki lub po prostu audycja popołudniowa. Już prawie 11 minut po 16, to najwyższy czas na trójkową piosenkę dnia. To ćwiczenia, exercise i Małgola. Gola i piosenka dnia w trójce, prawie 14 minut po 16. Zapraszamy do trójki. No ja wiem, że sporo już dzisiaj od rana o tym mówiliśmy, ale sami państwo przyznają, że jest o czym rozmawiać w audycji popołudniowej, także wspominamy, no i można chyba powiedzieć, że się delektujemy. Polscy lekkoatleci wrócili do kraju po Mistrzostwach Europy w Berlinie. Na Stadionie Olimpijskim w stolicy Niemiec biało-czerwoni zdobyli 12 medali. 7 złotych, 4 srebrne oraz 1 brązowy. Zajęli drugie miejsce w klasyfikacji medalowej. To były nasze najbardziej udane Mistrzostwa Europy od 60 lat. W hali przylotów na naszych medalistów czekała grupka wiernych fanów, którzy z samego rana przyjechali, by pogratulować mistrzom i podziękować za łzy wzruszenia, jakich dostarczyli kibicom w ostatnich dniach. Ten notesik jest na autografy, to jest mojej córki. Ona jest zapaloną kibicką. Emocje są niesamowite. No to jest coś pięknego, tak? No jeszcze nawet wczoraj wieczorem oglądaliśmy właśnie Rzuty Anity, także no coś pięknego. Na jakie autografy liczysz? Anity Włodarczyk, Adama Kszczota, Justyny, wszystkich po kolei. Denerwowałam się, miałam bardzo duże emocje, skakałam po domu. To nie były mistrzostwa Europy dla nas, tylko mistrzostwa świata. Gratulacji było dużo więcej. Najpierw od prezesa Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Henryka Olszewskiego, który mówił, że serce rosło, gdy patrzyło się na kolejne sukcesy. Polaków przywitał też minister sportu i turystyki Witold Bańka. Minister, który sam trenował bieganie, podkreślał, że 12 medali, w tym 7 złotych, to wspaniałe osiągnięcie. To jest absolutnie historyczny wyczyn. Śmiało możemy mówić o tym, że mamy złotą reprezentację, mamy wspaniałą reprezentację. Królowa sportu jest naszą najbardziej medalodajną dyscypliną sportu. Ja bym chciał za tą walkę, za tą determinację, za waszą postawę także życiową na co dzień podziękować, bo jesteście wzorem do naśladowania. Anita Włodarczyk po raz czwarty została mistrzynią Europy w rzucie młotem i ustanowiła rekord zawodów. Adam Kszczot został pierwszym 800-metrowcem w historii, który zdobył 3 złote medale Mistrzostw Kontynentu z rzędu. Skromny i szczęśliwy Wojciech Nowicki, który wygrał w konkursie rzutu młotem, sam był onieśmielony swoim sukcesem, bo pokonał bardziej utytułowanego kolegę, Pawła Fajtka. Ja będę powtarzał, że to się udało, ponieważ na to się składa wiele czynników. Czasami też potrzeba tego dnia, tak, którego startujemy, trochę szczęścia. No ja akurat miałem ten, można powiedzieć, swój dzień konia. Dobrze się czułem, dobrze byłem nastawiony psychicznie. No i udało się, tak? Bardzo się cieszę, że udało mi się dwa razy rzucić 80 metrów. Z kolei uśmiechnięta od ucha do ucha Justyna Święty-Ersetic w ciągu kilkudziesięciu minut zdobyła 2 złota w biegu indywidualnym na 400 metrów i w sztafecie. Podkreślała, że lepszego zakończenia mistrzostw nie mogła sobie wyśnić. Te mistrzostwa były spełnieniem moich marzeń. Jadąc tam, miałam nadzieję, że nawiążę tą walkę o medal, ale no wiedziałam, że będzie bardzo, bardzo trudno. Jednak wracam z 2 złotymi medalami. Cieszę się, że udało mi się je wywalczyć, jednak wyżej cenię sobie ten wynik, który udało mi się tam uzyskać. Dzięki występowi w Berlinie Justyna Święty została 2. najszybszą Polką na dystansie 400 metrów. Szybciej biegała tylko zmarła pod koniec czerwca legendarna Irena Szywińska. Teraz nasi sportowcy mają chwilę na odpoczynek, a później rozpoczną przygotowania do kolejnych występów, w tym najważniejszych, przyszłorocznych Mistrzostw Świata w Dosze i Igrzysk Olimpijskich, które za 2 lata odbędą się w Tokio. Martyna Szymczakowska z Informacyjnej Agencji Radiowej przygotowała dla Państwa ten materiał. No pewnie, że można podzielić się swoimi wrażeniami, nazwijmy rzeczy po imieniu, swoją radością po tym, co przez ostatni tydzień oglądaliśmy na Stadionie Olimpijskim w Berlinie. 227@trzymałpa.polskieradio.pl. Państwo dzwonią w sprawie także tego pomysłu czterokrotnie wyższych opłat za śmieci, które nie są posegregowane. Potrzebna jest ogólnie taka spójna i konsekwentna polityka państwa, niezależna od danych trendów, prądów i tak dalej. A tak to będziemy zawsze skazani tylko na akcyjność, która niestety potem się zapomina i się robi następną akcję, a jak było zniszczone środowisko, tak jest i będzie coraz gorsze. Bardzo dziękuję za ten telefon. Więcej na ten temat kwadrans przed 17. Now and then, when you feel like war, know the time has elapsed, you better hold that thought. Run, wherever I will run. Stay with me, feel the warmth inside. Put the cold hard feeling to the back of your mind. Run until you hurt your pride. Run until you hurt your pride. If you stay alone, you stay alone the night. dance with me. If you want your heart ripped out by another lost angel with a scar on her back, run. And I'll run with you. Run. Program Trzeci Polskiego Radia, prawie 22 minuty po 16. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. Żeby nie było, od razu podkreślam, stanowczo to Państwu odradzamy, ale wiemy, że takie rzeczy niestety się zdarzają. Podczas wakacji niektórzy koniecznie chcą pozostawić trwały ślad po swojej obecności w danym miejscu. Na przykład napisy "tu byłem". Do tego data i imię pojawiają się wciąż na zabytkach albo, o zgrozo, nawet na drzewach. Okazuje się, że potrzeba zostawiania takiego świadectwa drzemie w człowieku od dawien dawna. Ja tu byłam. Mamy taki przykład na warszawskiej Pradze. Anna Straszyńska ze Stowarzyszenia Kolekcjonerzy Czasu. Na dawnych magazynach amunicji 36. Pułku Piechoty Legii Akademickiej zachowały się do dnia dzisiejszego napisy pozostawione przez wartowników. Najstarszy datowany wpis na ścianie jest z 1898 roku. Możemy tam odczytać imiona, nazwiska, ale mamy też dureń, mamy też słowo warta. No i sobie dłubali w tym murze. Dłubali sobie, dokładnie. Skrobali jakimś gwoździem, pozostawiając po sobie tak naprawdę w dniu dzisiejszym historyczne pamiątki, kiedyś zwykłe podpisy, które można by było podciągnąć właśnie pod akt wandalizmu. W kaplicy Trójcy Świętej jest kilkadziesiąt takich napisów. Doktor Katarzyna Mieczkowska, dyrektor Muzeum Lubelskiego. Powstały one w takim okresie, w którym już były freski. Mieliśmy 10 sierpnia tego roku właśnie rocznicę 600-lecia namalowania fresków. Najczęściej wyglądało to w ten sposób, że podpisywały się osoby żyjące w tym danym okresie. Najczęściej bez żadnego przesłania i właściwie niewiele z tego wynika. Czyli można zakładać, że to były napisy w stylu "ja tu byłem" po prostu. Wiele lat temu, kiedy powstawały napisy w kaplicy Trójcy Świętej, pełniła ona po prostu funkcję kaplicy. Najwięcej tych napisów zlokalizowanych jest na tylnej ścianie, czyli w takim miejscu, no powiedziałabym, dosyć niewidocznym z oka, więc osoby, które wówczas, te kilkaset lat temu wykonywały te inskrypcje, one na pewno nie robiły tego legalnie, no i na pewno nie było na to przyzwolenia. Takim ciekawym aktem wandalizmu mógłby się pochwalić również sam Picasso, który w 1948 roku, kiedy przyjechał do Warszawy, na budowie warszawskiego osiedla na Kole, w jednym z mieszkań postanowił zostawić ślad po sobie i namalował warszawską syrenkę. Później w mieszkaniu, w którym znajdowała się ta syrenka, odbywały się różnego rodzaju wycieczki. Rodzina, która dostała to mieszkanie, zmęczona już ilością napływających wciąż osób i proszących o udostępnienie lokalu, dostała pozwolenie od spółdzielni na zamalowanie tego. Zostało to zniszczone, czyli to się okazało jeszcze większym wandalizmem. Takie przykłady składania świadectwa własnego pobytu w danym miejscu odnajdujemy w reliktach dotyczących Imperium Rzymskiego. Tomasz Wąsik, kierownik Muzeum Historii Włocławka. Ale również i czasów napoleońskich, chociażby z czasów wyprawy Napoleona do Egiptu, gdzie żołnierze Napoleona składali swoje podpisy wtedy już na zabytkach. No można by to odczytać jako absolutnie akt wandalizmu, ale w tej chwili oczywiście patrzymy na to jako świadectwo historyczne. Możemy po prostu identyfikować osoby, które uczestniczyły w takim wydarzeniu, bądź żyły w określonym czasie. Dziś taką sprawą zająłby się po prostu sąd. Sprawa trafia do sądu. Katarzyna Dobrowolska z Warszawskiej Straży Miejskiej. W celu wycenienia kwoty danej szkody i wtedy już sąd podejmuje odpowiednie kroki. Rozumiem, że zmienia się też kwalifikacja czynu, bo jeśli to jest na przykład budynek niezabytkowy, to jest wykroczenie. Nie ma już oczywiście wtedy postępowania mandatowego. Sprawa trafia bezpośrednio do sądu i sąd rozpatruje sprawę dalej. Powiedzmy sobie to wprost, nie radzimy, żeby na wakacjach wypisywać tu byłem Tony Halik. Napisy pod tytułem kocham Jolkę proponuję zostawić na pocztówce albo w SMS-ie, a zabytek niech dalej uczy następne pokolenia. Pytała, proponowała i przede wszystkim apelowała Izabela Woźniak. Być może Państwo też znają takie miejsca, gdzie takich napisów jest szczególnie wiele w Waszej okolicy. Proszę dać znać 22 i 7 trójek.

ciągu kilku minut tracili dorobek całego życia. Nawałnica zniszczyła domy, budynki gospodarcze, a okoliczny las łamała jak zapałki. W kataklizmie zginęło 6 osób, w tym 2 harcerki, a 30 zostało rannych. W weekend minął dokładnie rok od nawałnicy w Borach Tucholskich. Wspomnienia wciąż są żywe, jednak dzięki pomocy wielu osób życie tam wróciło. Mieszkańcy zniszczonych terenów bardzo dobrze pamiętają noc z 11 na 12 sierpnia ubiegłego roku. Wichura zrywała dachy, linie energetyczne i niszczyła setki hektarów lasów. Jak szło, to było błyskające światło i szum. A potem jak to przyszło, to już gałęzie okna biły, no to było po prostu straszne. Jeszcze u nas ten huk tych drzew spadających. Makabra. Dorobek 2 pokoleń, do remontu, generalnego. Nie mamy lasu. A nie, ja miałem 12 hektarów i teraz nie mam nic. Ojej, szkoda gadać. Mieszkańcy zabrali się do sprzątania okolicy. W rok po nawałnicy zniszczone tereny wyglądają inaczej, mówi sołtys Rytla Łukasz Osowski. To między innymi on organizował w ubiegłym roku pomoc dla okolicznych mieszkańców. Efekty cieszą. No, Rytel ma dużo nowych i ładnych dachów. Większość domów czy też gospodarstw, które ucierpiały, są naprawione. To już są pojedyncze przypadki, kiedy ludzie dokańczają wewnątrz jakieś prace wykończeniowe. Cieszymy się, że te rodziny, które nadal jeszcze mieszkają w kontenerach, to są już ich ostatnie dni, no może tygodnie, kiedy w tych kontenerach są, bo już będą mieli takie warunki w swoich domach odbudowanych, że będą mogli w nich zamieszkać, czyli na pewno już jesień to w swoim domu. To, czego w rok nie da się odbudować, to las. Jeszcze długo nie da się tego zmienić. Leśnicy nadal usuwają szkody, mówi Krzysztof Trębski z Lasów Państwowych. To dopiero półmetek. Była to największa tego typu klęska żywiołowa w historii Lasów Państwowych, blisko stuletniej. Kilkanaście milionów drzew. Łącznie koszty przekroczyły już grubo 700 milionów złotych. To jest około 730 milionów złotych. Usuwanie szkód ma potrwać do połowy przyszłego roku. Wnioski z tragedii wyciągnęli także harcerze. W obozie w Suszku zginęły przecież 2 harcerki. Od tego roku zmieniono procedury bezpieczeństwa na obozach, mówi podharcmistrz Mikołaj Harasimowicz. Ryzyka związanego z wiatrem obniżyć się nie da specjalnie, ale można obniżyć ryzyko związane z tym, co się dzieje później. Czyli nawiązaliśmy współpracę przed obozami tegorocznymi. Weszły ustalenia pomiędzy organizacjami harcerskimi a Państwową Strażą Pożarną dotyczącą obozów pod namiotami. Jak się ewakuować? To były szkolenia z bezpieczeństwa właśnie. Uczyliśmy się, co zrobić, jak się zachować, jak przewidywać, jak minimalizować to ryzyko. W okolice po krótkim okresie przerwy wracają turyści. Wracają także ci, którzy rok temu pomagali mieszkańcom porządkować teren. To dla nich w ostatni weekend przygotowano koncert Pokonaj nawałnicę z nami. Proszę mi wierzyć, że takie, jakie przyjaźnie się zawiązały po 11 sierpnia, one trwają do dzisiaj. To są ludzie z różnych stron Polski. Coś genialnego. Zresztą przyjechali w sobotę do nas ludzie, którzy rok temu też przyjechali pomagać. Tym razem przyjechali się spotkać. Oprócz koncertu odbył się także bieg na 11 kilometrów. Niektórych na Nawałnica skłoniła do bardzo poważnych decyzji. Po biegu para uczestników zaręczyła się. Nie chcę być więcej byli rozdzieleni przez taką właśnie nawałnicę, dlatego proszę cię. Ona musi powiedzieć głośno, zgadzam się. Tak! Kto chce pomóc mieszkańcom, nadal może się wybrać do Rytla. W przyszłym roku potrzebne będą ręce do pracy przy sadzeniu lasu. No i kto wie, kogo będzie można tam jeszcze spotkać i z kim się nawet bliżej zaprzyjaźnić. Materiał w tej sprawie zebrała dla Państwa Anna Rokicińska. Tu program Trzeci Polskiego Radia, prawie 16.44. Nauczyłeś mnie czekać na Twój uśmiech i spojrzenie. Nauczyłeś mnie pięknieć w Twoich oczach. Nauczyłeś mnie śmiać się, płakać bez powodu. Czemu więc uciekasz? Czemu więc uciekasz ode mnie? Kochasz mnie jak nikt przed tobą, w listach, kwiatach i nocy ciemną. Mówisz pięknie o miłości, lecz uciekasz wciąż przede mną. Kochasz mnie jak nikt przed tobą, czemu więc uciekasz ode mnie? Kochasz mnie jak nikt przed tobą, czemu więc uciekasz ode mnie? We'll be right back. coś się stało, nie rozumiem. Noc mi śpiewa o miłości, która zwykle krótko trwa. O miłości wyzłoconej, noc samotną wynaszonej. Nauczyłeś mnie pięknieć w twoich oczach. Nauczyłeś mnie śmiać, płakać bez powodu. Czemu więc uciekasz? Czemu więc uciekasz? Czemu więc uciekasz? Bas groły na murach, te zupełnie współczesne i te całkiem starożytne. Co państwo na to? Jako nauczyciel emeryt kiedyś prowadziłem wycieczkę do Krakowa i proszę sobie wyobrazić, na Wawelu przy Piłsudskim na tej tam karabin tak skrzyż. I tam było wygrawerowane coś. Nie zamurowało i powiedziałem tylko, dzieci kochane, każde nazwisko głupie widnieje na każdym słupie. Tam jeszcze nie było monitoringu, ale do dzisiaj jestem zamurowany. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. Cztery razy więcej, tyle według Ministerstwa Środowiska powinni płacić wszyscy ci, którzy nie segregują śmieci. Resort przygotowuje nową ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W projekcie ma się znaleźć zapis mówiący o tym, że ci, którzy wszystkie odpadki wrzucą do jednego worka, słono za to zapłacą. Ustawa ma być gotowa we wrześniu. Tymczasem nadal z segregowaniem śmieci bywa różnie. Zależy, no. Jak jest tego dużo, no to oczywiście, jak najbardziej, ale jak już się zebrało do jednego, no to wyrzucam z jednym, no. Tak bywa. My jesteśmy w internacie, no i tam segregujemy śmieci w sumie. W ośrodku segreguję, ale w domu nie za bardzo. Plastik segreguje zawsze. No z innymi śmieciami gorzej, ale plastik na pewno segreguje. Różnie to bywa. Trzeba segregować, trzeba pomóc matce ziemi. W Polsce jest obowiązek segregowania odpadów. Aleksander Brzuska, rzecznik prasowy Ministerstwa Środowiska. Osoby, które segregują odpady, będą płacić czterokrotnie mniej niż osoby, które tych odpadów nie chcą segregować. Chodzi o zmianę nawyków. Faktycznie tak niechętnie segregujemy śmieci i aby nas zdyscyplinować, trzeba sięgnąć do naszych kieszeni. Nie ma takiego trendu, takiej tendencji, żeby to jakby był nawyk taki, żeby każdy jakby w każdym domu czy w każdym mieszkaniu tą segregację przeprowadzał. Mariusz Gruda, prezes Zakładu Utylizacji Odpadów w Siedlcach. Na pewno łatwiej jest kontrolować firmę niż mieszkańca bloku wielorodzinnego. Mi się wydaje, że to bardziej powinniśmy kłaść nacisk na taką edukację ekologiczną. Przyznam, że ja zaglądam do tych kubełków, żeby dobrze wrzucić. Andrzej Kruszewicz, dyrektor warszawskiego ZOO. Jest to skomplikowane, jest to trudne. Jeżeli się od razu młodego człowieka ukształtuje, wytłumaczy dlaczego i jak należy to robić, będzie to robić. Dorosłego można argumentem finansowym, bo będzie taniej, jak będzie segregować, a będzie drożej, jeżeli nie. A niektórzy mówią wprost, nie będę segregował śmieci, bo to i tak nic nie da. Przyjeżdża śmieciarka i tak wszystko trafia do jednego pojemnika. Takie rzeczy się zdarzają? Mogą się zdarzyć, bo to tak naprawdę zależy od uczciwości firm odbierających odpady. Także no, u nas w naszym mieście takich przypadków nie ma. No może to być jeszcze taka sytuacja, że teraz są na rynku śmieciarki dwukomorowe, czy tak wielokomorowe, tak? I one jakby tak naprawdę mogą odbierać kilka rodzajów odpadów i wtedy do każdej komory jest inny rodzaj odpadu, ale wydaje mi się, że to jakieś takie rzeczy, że to wszystko idzie do jednego samochodu i nasza segregacja idzie na marne, to jest incydencjalne i to naprawdę wynika z nieuczciwości firmy odbierającej. W takim razie jak to może być sprawdzane? Taki szary obywatel, mieszkaniec bloku, przecież nikt mu do worka ze śmieciami zaglądał nie będzie. Każdy z nas deklaruje, czy te odpady segreguje, czy nie. Jeżeli ktoś deklaruje, że segreguje odpady, a firma, która odbiera te odpady, stwierdza, że te odpady nie są segregowane, to wtedy jest naliczana opłata jak za odpady niesegregowane i wtedy to już gmina będzie mogła nałożyć na tego obywatela wyższą opłatę. Ja się nie spotkałem przez te wszystkie lata z ani jednym przypadkiem, a mieszkałem w różnych miejscach i jeżdżę dużo po Polsce, żeby ktoś kontrolował, czy rzeczywiście to posegregowane jest posegregowane. Michał Mikołajczyk z firmy Rekopol. Mimo tego, że płacimy w wielu miejscach mniej segregując, to cały czas ta różnica między opłatą za segregowanie, a nie segregowanie jest za mała. W skali miesiąca, ale w niektórych gminach to jest kilka złotych i nie jesteśmy pewni, czy ta różnica kilku złotych w skali miesiąca dla obywatela to jest taka zachęta do tego, że okej, będę segregował te odpady, a tutaj jeżeli mamy cztery razy więcej, to już może się zapalić lampka, a jednak może warto segregować te odpady. W 2016 roku poziom recyklingu odpadów komunalnych w Polsce wyniósł niespełna 30%. Zgodnie z unijnymi przepisami do 2020 roku musi to być już 50%. Za niewywiązanie się z tych zobowiązań mogą nam grozić wielomilionowe kary. Oto czy segregujemy śmieci, pytał Mariusz Krzemiński, a ja Państwa pytam, co Państwo na to. Cztery razy więcej za nieposegregowane śmieci. 2,2 i 7,3 ZD@polskieradio.pl 71335. Można także pisać na naszej facebookowej stronie. Należałoby nie tylko nakładać dodatkowe opłaty na osoby, które nie chcą segregować śmieci, ale też obligować odbiorców tych śmieci do rozsądnego odbierania. Na przykład na moim terenie śmieci segregowane zabiera się raz w miesiącu. Gdzie my mamy je trzymać? Nikt o to nie dba. Słuchacz M, tak się podpisał, pisze: podatek śmieciowy uważam za chore rozwiązanie. Przed jego wprowadzeniem mogłem wybrać najtańszego dostawcę usługi. Teraz nie mogę i muszę płacić za wybieranie pustego kosza. Pan Stefan pisze tak. Po pierwsze, jak to będzie sprawdzane? Ktoś będzie dybał i worki sprawdzał. Po drugie, skup materiałów wtórnych dużo by pomógł w tej sprawie. Bardzo Państwu dziękuję za wszystkie opinie. I pytamy, czy za niesegregowane odpady rzeczywiście powinniśmy płacić cztery razy więcej? Jest taki pomysł. Ministerstwo Środowiska proponuje to od września. To znaczy we wrześniu poznamy nowelizację ustawy, która coś takiego ma rzeczywiście wprowadzić. 227 trójek ZD@polskieradio.pl. There's no one to turn to.